بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كيفاني تاريخون من شهر الله المحرم ما كان في موجة من 40 موجة katika darsa ya sharh muqaddimati ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia qawl al-musannif rahmatullahi ta'ala alayhi wala shabiha lahu wala nadhira lahu wala walada lahu wala walida lahu ولا شبيه له ولا نظير له بمعنى هكنا يوتي أني فلنناي الله سبحانه وتعالى قال العلامة الفوزان حفظه الله كما أن الله جل وعلا لا معبود بحق إلا هو kama vile Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake wa ma'ubida min dunihi fahuwa batil chochote kinachoabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala chaabudiwa kwa batil wadhalika annahu la shabiha lahu amekuwa ni yeye peke yake ndiye anastahili ibada kwa sababu hakuna anayefanana na yeye hakuna mfano wake wala nadhira lahu fiyqasu bihi hakuna anayefanana na Allah subhanahu wa ta'ala akakisiwa na yeye eti yeye pia akastahili ibada au yusawa bihi au akasawazishwa na yeye fiyubadu ma'ahu akawa aabudiwa pamoja na yeye qala jalla wa ala ليس كمثله شيء الله سبحانه وتعالى حكونا مفنواكي تشوت وقال الله سبحانه وتعالى كسم فلا تضربوا لله الأمثال مسم بيجي مفان الله سبحانه وتعالى فتشبهونه بغيره مكوى منفننش ناسيكوا يه ametukataza kutokana na kitendo kama hiki. Waqala hal ta'lamu lahu samiyya? Was-samiyyu huwa al-mushabihu lahu, ay la shabiha lahu. Wa la ta'lamu man yastahiqqu al-ibadah siwahu. Hal ta'lamu lahu samiyya? As-sami ni yule anayefanana naye. Je, wajua anayefanana naye? Bimaana hakuna anayefanana naye na wala hautajua yoyote anastahili ibada pasi na yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake wala walada lahu wala walida lahu hakuzaa Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuzaliwa qala al-allamatu al-fawzan كما قال جل وعلا لم يلد ولم يولد يعني ليس له بداية وليس له نهاية الله سبحانه وتعالى هنا موانزو ولا هنا مشو وليس له شبيه من خلقه ولا هكنا يوتي أن يفنن نائك تكفيون بواكه لأن الولد شبيه بالوالد وجزء منه سبب سكزوتي متوته فنانا na mzazi wake kadhalika ni sehemu katika mzazi wake qala ta'ala waja'alu lahu min ibadihi juz'a sababu mtoto ni sehemu katika yule mzazi yani waladan kusudiwa mtoto fal waladu juz'un min al walidi mtoto ni sehemu ya yule baba au yule mzazi وهذا فيه الرد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون. نهابا كنا كوارودي منصارى منصارى ووسيما كوا عيسى عليه الصلاة والسلام نمتوتو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. Na Allah ametakasika kutokana na jambo la kuwa na mtoto. Waraddun ala al-mushrikina min al-arab alladhina qalu al-malaikatu banatu Allah. Na hapa pia kuna kuwarudi washirikina katika Waarabu waliodai kuwa malaika ni mabinti wa Allah, na hii itikadi mpaka leo iko. Mpaka leo utaona watu wakiwaita wanawake malaika. Hadi nafikiri mkitembea kuna bango hapa. Nilikuepo sijui kama liko bado, sikumbuki wapi. La diaya advertisement. Michoro mwanamke ana mbawa, yani kama malaika. Yani akijipaka hivyo vipodozi atakuwa kama malaika. Hii ni itikadi ilikuepo tangu wakati wa jahiliya kuwa malaika ni wanawake, ni mabinti. Ngoja akikukamata utajua kama ni binti. Ukisha kamatwa vizuri na malakul maut utajua pale sasa. Allah subhanahu wa ta'ala akawataja na kuwasimanga vibaya sana Makureish kwa madai kama hayo. Kisha uliza astafa albanati ala albanin malakum kaifa tahkumun, yani kama atakakuumba basi atachagua awafanye mabinti asiwafanye waume. Sengi wachagua waume wangelikuwa na nguvu zaidi za kumfanyia kazi. Kama kwa mfano taka hivi, angeliwafanya wawe waume ili wamfanyie kazi. Alafu nyinyi Makureishi walikuwa kama nyinyi mkibashiriwa kuwa mkewe amezaa mtoto wa kike, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min alqaum, mpaka ajificha, yani hataki kuambiwa kuulizwa leo umepata mtoto gani. Min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fi turab, amzuia baki naye huku akimdhalilisha ama amtumbukize ndani ya mchanga akiwa haya mziki. Ala saa ma yahkumun, saa ma yahkumun. Kisha wao kile wanachokichukia wakamnasibishia nacho nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فلهو منصارى وكمنسبيش عيسى عليه الصلاه والسلام كوني متوتو الله. نحكم قريش ketika كفار قريش وكوا وداي كوا ملائكه ني مبنتي والله. فالذين اثبتوا الولد لله نوعان, ولو لم تثبتشيا متوتو الله سبحانه وتعالى واكو كنمنا 2. النوع الأول النصارى أثبتوا له البنين, أين أكوانزا لمن نصارى أمبو وممثبتشي الله متوت وكيومي. النوع الثاني والمشركون أثبتوا له البنات, وشركين وممثبتشي الله سبحانه وتعالى وتوت وكيكي, يعني ملائكة وتوت الله وكيكي. نووتها وويلي ولكفورك ومن نهاية وليداي. والله جل وعلا رد على الفئتين, الله أكاورودي وتي وويلي ما كنت هاي وتي ما يلي كسيمة, لم يلد ولم يولد, الله هكزا ولا هكزا ليوا. فالله ليس له ولد لأنه ليس بحاجة إلى الولد, ولأن الولد يشبه الوالد وهو جزء منه. والله ليس له جزء مخلوق ولا شبيه, تعالى الله عن ذلك. الله هنا mtoto ولا هنا حاجه يكون انا mtoto kwa sababu mtoto atafanana na mzazi na ni sehemu ya yule mzazi, na Allah hana sehemu katika viumbe wake wala hakuna anayefanana naye. الشيخ رحمه الله عبد الله ابن حميد رحمه الله تعالى امبارك وني katika ulama wa mamlaka aeleza tukio alikutana na bwana mmoja atoka katika nchi ya Uturuki alikuwa na itikadi ya kisufi khurafi, akamuuliza, yani watu waje kuuliza maswali, subhanallah, Sheikh Abdullah rahimahullah alikuwa yajua kutoa fatwa ala almadhahib alarba'a ma'a aladilla. Sasa akija Hanafi ajua huyo hawezi kukubali kauli ya Shafi'ia, kwa hivyo atamtolea kauli ya Hanafia katika masala hayo, lakini kwa kufuata dalili, kisha atamwambia ikiwa ni marjuh atamweleza. Sasa wakawa waja watu wa madhehebu mbalimbali wakati wa haji, ukimuuliza maswali, mimi Shafi'i nauliza hukumu ya jambo fulani kwa madhhabu ya Shafi'ia, والرجل سبحان الله كأن أقراص في رأسه نكما كنا سيديه وكتك في شوفياك عجوبة الزمان رحمة الله عليه نالك وكي بوف نالك وكي بوف هوني لكن يالك وانا علم يا جاب الله سبحانه وتعالى علم ببصير يا جاب رحمة الله عليه. Ili bwana akamuuliza Mtume sallama anaumbwa na nini? Sasa akashtuka, swali gani huyo uliza, kama yuko kusudia nini? Akamwambia anaumbwa kama alivyoumbwa binadamu mwingine. Kila binadamu alivyoumbwa asili yake ni udongo, inshallah akajaalia sababu ya baba na mama azaliwa hivyo hivyo, ndio alivyozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema akamkosoa, akamwambia la khata, akamkosoa mufti, amwambia ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khuliqa min nur, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumbwa na nur, na ile nuru ni juz min Allah subhanahu wa ta'ala, ni sehemu katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mola wako wewe, akamwambia Sheikh Abdullah bin Humaid, kwa hivyo Mola wako wewe ni mashlul, ampooza upande mmoja. Faghadhiba ar-rajul, ghadhib, vipi wasema kuwa mimi nasema kuwa Mola wangu ana ampooza? Ambia yeye, kwa sababu sehemu yake mkufa huko chini. Sasa Mtume salama alifariki, wewe ukiwa alifariki yamaanisha kuwa sehemu imepata nini? Shalal, imepata kupooza. Asema yule bwana alimtizama akawa hana jawabu la kumjibu. Lakini angalia, hii ni itikadi ya manasara, lakini vipi inaingia kwa wanaojinasibisha na Uislamu na wanaojiita kuwa hawa ni Waislamu, mpaka kufikia kuitakidi itikadi kama hii kwa kujifananisha na manasara, waliaadhu billah. Kwa wao manasara wasema kuwa Isa ni mtoto wa Allah, ni sehemu ya Allah. Na liko pote la manasara wanaosema kuwa Isa ndiye Allah mwenyewe, waliaadhu billah ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira, amekuja katika sura ya binadamu ili kuwakomboa wanadamu kutokamana na nini, na dhambi. Sijui tuko hivyo vote vani, si wasamehe, tuko huko huko juu. Kama ataka kuwasamehe atawasamehe tu, atatakia nini kuja kama sura ya binadamu kisha mwasema amesulubiwa kisha amepata taabu yote haya nini? Angesema kule kwa kule kule aliko Allah subhanahu wa ta'ala, anasema ghafartu lahum untahaina. Na kama anavyosema Al-Qayyim rahmatullahi alayhi, an-nasara hayara, hawaelewi kule wanakoelekea. Waweza kuketi watu kumi wakajadiliana swala moja, kila mmoja akatoka na kauli yake katika suala moja, kila mmoja akatoka na kauli yake tofauti ya itikadi, si masala fiqhiyya kafira, i'tiqad. Tizama katika Isa alayhi salam, kuna i'tiqad ngapi kuhusu Isa alayhi salam? Wametofautiana vipi kuhusu Isa alayhi salatu wassalam? Alhasil, Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi katika hilo, na Allah hana sehemu yake katika viumbe wake. La ta'ala Allah wal waladu sharikun lil walidi, siku zote ikiwa mtu ana mtoto basi yule mtoto ashirikiana na yule babake. Wallahu jalla wa azz la sharika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi فهو منزه عن الوالد والولد. الله سبحانه وتعالى هنا مشركا نيه katika ulezi wake, katika sifa ya kuabudiwa kwake, katika majina yake na sifa zake, ametakasika kutokamana na kuwa na mzazi na kutokamana na kuwa na mtoto. Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala wala sahibata lahu. Qala al-allamatu al-fawzan, yani leysa lahu zawjah. Allah namke. Fakaifa yakunu lahu walad wa huwa leysa lahu zawjah. Vipi atakuwa na mtoto na hana mke? Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba. Vipi atakuwa na mtoto hali yakuwa hana mke? Fahuwa laysa bihajatin ila almakhluqin. Allah hana haja na viumbe, si mhitaji kwa viumbe, bali Allah subhanahu wa ta'ala, sio kaniangukia tu walala haya, bali Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi ambaye kila kiumbe katika viumbe vyake wamehitajia. Ya ayuha nnasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwa alghaniyyul hamid. Walaysa bihajatin ila zawja. Allah hana haja ya kuwa na mke. Ta'ala Allah. Walaysa bihajatin ila alwalad. Walaysa bihajatin ila khalqihi mutlaqan. Allah subhanahu wa ta'ala haitaji chochote kutoka kwa viumbe wake kabisa. Kabisa. Li'annahu al-ghani, kwa sababu Allah ndiye mkwasi aliyejitosheleza subhanahu wa ta'ala. Wa humul fuqara'ul muhtajuna ilayhi. Na waja wake ni mafakiri, wahitaji kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wala sharika lahu. قال العلامة الفوزان هذا عام يعني ليس له شريك بأي نوع من أنواع الشراكة. الله سبحانه وتعالى هنم شريكا نيه كتك أين يوت يكو شريكيانا هنم شريكا نيه. فليس له شريك شراكة ولد هنم شريكا يعني كتك كونم توتو ولا شراكة زوجة ولا هنم شريكا يعني كونمك. ولا شريك له في أسمائه وصفاته ولا هنم شريك نيه كتك مجناك نصف ذاك. ولا أحد يشابهه ويضاهيه سبحانه وتعالى ولا هكون يوتي أني فنان نيه الله سبحانه وتعالى. فلا شريك له لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في عبادته. الله هنم شريك لا كتك ذاتياك مجناك نصف ذاك ولا كتك عبادة أنبز وجواك وموابود نازو هنم شركنا سبحانه وتعالى. ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته انقضاء. أولي موانزواك كويني وموانزو هون موانزو نكويني يتكيبك يومشو هكون مشواك كما قال الله جل وعلا هو الأول والآخر. في أي صورة يا هذا؟ تعالنا تلعب ها؟ صورة الحشر حديد. صورة الحديد ما شاء الله بارك الله فيك. كما قال جل وعلا هو الأول والآخر يندي ومنزو أم بيهانا منزو والآخر نيندي ومشو أم بيهانا هانا مشواكي أتبكي الله سبحانه وتعالى بكياكي لكن هانا مشواكي سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يفسر نتوب صلى الله عليه وسلم أفسير يا مجين أسمى أنت الأول وين دي ومانزو فليس قبلك شيء هكونا شوشوت قبل ياكو. وأنت الآخر فليس بعدك شيء نوين دي ومشو تبكي ومشو نهكونا شوشوت بعد ياكو. الله سبحانه وتعالى بكي أكي. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ذيهم بوت وتكوشا الله سبحانه وتعالى تبكيا. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء يعني المتعالي على خلقه سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده اليجو يا وجواك سبحانه وتعالى tena mwenye nguvu juu ya waja wake. Kwa hivyo ana ulu adhat, dhati yake yuko juu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni yuko juu kinguvu pia, awatenza nguvu waja wake anavyotaka yeye atafanya. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi subhanahu wa ta'ala. Wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'. Na hapa yazungumzia kuenea kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu, na kuwa yuko karibu zaidi kwa waja wake subhanahu wa ta'ala, ukaribu wa kuwazunguka waja wake na kujua kila kinachojiri kwa waja wake hao. Al-batin subhanahu wa ta'ala, fala ahada yakhfa alayhi, hakuna yeyote ambaye aweza kujificha jambo lake lisijulikane na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, hakuna chochote kinachofichikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, kiwe katika ardhi kiwe mbinguni. Bali Allah sema wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Hebu siku moja chukua mti tu hivi utikise, kisha uhesabu yale majani yanayoanguka, huo mti mmoja. Sasa hakuna jani linaloanguka ulimwenguni katika mti wowote ulimwenguni, illa ya'lamuha, Allah ajua lile jani saila anguka na idadi yake, bali ajua idadi ya michanga iliyoko katika ulimwengu subhanahu wa ta'ala. Sisi wenyewe idadi hatujui, kuna mahali yafika sasa hakuna tena kutaja idadi. Sio kama tuseme kwa mfano mtu akupe kitifu cha mchanga kwenye mkono wako, ambia hii sasa wewe nenda kahesabu, kisha uandike idadi yake. Nenda kaeke idadi yake kwenye kifuvu tu, akichukua hiyo akwambia chukua hii. Ile idadi itakayofika haiko ulimwenguni sasa, haijafikiriwa yaitwa ngapi. Si mfahamu? Mwisho nyimu mfika sijui nini trillion. Zillion, zedian. Sio? Haya. Sijui kama iko kweli ama wanchezea vile sijui. Waweza kunienjoy hapo, maanake sijui kweli. Iko zillion. Abdul Hamid asemaje? Iko baada ya zillion. Zero lion sasa. Hakuna tena yani. Kwa hiyo kuna mahali wafika watu hawajui tena twenda wapi. Sio? Allah subhanahu wa ta'ala azijua hizo idadi zinazopita huko zillion huko. Sio kwenye ninio gani? Allah musta'an. Kiswahili ndio kabisa, sijui wataita nini. Ama Kiswahili wachukua vile vile Kiingereza wakifasiri, sio? Manake waita million milioni. Billion waita bilioni. Trillion? Sijasikia Kiswahili trillion yaitwaje. Inshallah mkifika kutaja pesa namna hiyo mtaambiwa yaitwaje Kiswahili. Maana sasa imfika kwenye billion. Bado watu hawajafikia kwenye trillion. Wakifikia trillion mtasikia Kiswahili yaitwa nini? Allahu a'lam, sijui. Barakallahu fikum. Wala yablughu kunha sifatihi alwasifun. Namna zilivyo sifa zake hakuna yeyote anayeweza kujua kaifia namna zilivyo sifa zake. Qala al-allamah al-fawzan, yani la ahada ya'rifu kaifiyata sifatillah, hakuna yeyote anayejua namna zilivyo sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma ma'naha fahuwa ma'lum, ama maana yake zaeleweka maana yake. Fala yukayifu kalamahu wala yukayifu sam'ahu wala basarahu wakadha jami'a sifatihi. Ahli sunna hawazipi namna sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano wao wasema kwa tuthibitisha sifa ya kuwa Allah azungumza vipi, sisi hatujui azungumza vipi, hatujamwona Allah subhanahu wa ta'ala, wala hajatueleza katika kitabu chake azungumza vipi, lakini sisi tuamini kuwa Allah azungumza. Kadhalika kwa mfano asikia, aona, vipi? Allahu a'lamu bil kayfiyya, sisi hatujui namna, lakini sisi tuelewa maana ya kusikia nini. Ni kusikia, kieleweka. Maana ya kuona ni kuona, lakini vipi? Allahu a'lam al kayfiyya, sisi hatujui. Wakadha jami' sifatihi, sifa zake zote namna hii. فنحن نؤمن بها ونثبتها ولكن لا نعلم كيفيتها وحقيقتها. Sisi tuamini sifa za Allah, tuzithibitisha sifa za Allah, lakini hatujui zilivyo sifa za Allah, namna yake ziko vipi, uhakika wake ziko vipi hatujui. فالاسماء والصفات معلومه المعنى, مجينا صفه الله زجلكان معنى yake, ولكن كيفيتها لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى, لكن نمنا زليف حقنا نجيس فقو الله سبحانه وتعالى. فلا تقل كيف استوى, فالكيفيه لا نعلمها. وكيامبيو الله سبحانه وتعالى يوكو جوي عرشي yake amelingana vipi juu arshi yake, الله اعلم sisi hatujui. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى, كيف استوى؟ كجانا موجة ركوجة كتك حلقة الإمام مالك أكاكا بالي أكاوليز سوالي ثم آية الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ أتكا كجوا نمنا استوائكو فيبي. Hili swali halijawahi kuulizwa kabla ya hapo. Hakuna sahaba yoyote aliwahi kumuuliza Mtume صلى الله عليه وسلم swali kama hili. Na walikuwa kizisikia hizi aya zikisomwa na Mtume صلى الله عليه وسلم. Na wao walizisoma, hawakuulizwa. Faatraqa al-Imam Malik rahimahu Allah ta'ala bi ra'sihi. Imam Malik aliposikia akaangusha kichwa chake chini. Akaangusha chini kichwa chake. Akaangalia chini. Hatta 'alahu al-'araq من الخوف من الله عز وجل, مبكى كجاشو ككمتوكا ككموغوبا نكمشى الله سبحانه وتعالى. سنوني مناوشوني مكوبا أم يوناني الله سبحانه وتعالى, أم فهام الله سبحانه وتعالى, نخوف من الله سبحانه وتعالى, لأن هذا سؤال لا يليق بالله عز وجل. هل سؤالي هل لنغاني كوليز وجوي الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال كشا كم جيب الاستواء معلوم, يعني معلوم المعنى استواء معنى يكي يجريكانا نكولنغانا كتك لغة يجريكانا. فاستوى على العرش معناه ارتفع واستقر وعلى عليه, يعني يكجو يعرش ياكي اندي معنى يكي. والكيف مجهول, أي مجهولة كيفيته, نمنا ألفو الله سبحانه وتعالى جو يعرش ياكي يكون أمتنا يجوى yeye peke yake ndiye anayejua. Wal imanu bihi wajibun ala ma yaliqu billah, wal imanu bihi wajibun, na kuamini hii sifa ni wajib, lakini waiamini kama inavyolingana na Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake. Wasu'alu anhu bid'a, ay su'alu anil kayfiyya, kuulizia namna zilivyo sifa za Allah ni uzushi. Walaysa min 'adati العلماء ولا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم يسألون عن الكيفية. هايكو آداء ونوافيوني ولا ولويم وليوتنغولية كولي زنمنا زيلي بصفة الله, وإنما يسألون عن المعنى فقط لأنه معلوم ونتشولي زياني معنى ياكد صب معنى ياكد يجولي كان. ثم قال كشا كسيم وما أراك إلا رجل سوء, na mimi sikuoni wewe isipokuwa jitu ovu wewe onyesha ni mzushi wewe. Thumma amara bihi fa ukhrija min almajlis, kisha akaamrisha akatolewa katika kile kikao cha Imam Malik. Walikuwa salaf hawakubali mzushi akae katika vikao vyao, kwa hivyo walikuwa ikiwa alikataa sijui alikataa kabibu he he he nje tuplia mbali mzushi huko kama mzoga mbali kabisa, kwa sababu ana harufu mbovu ya itikadi chafu, hafai kukaa na ahli sunna. Na wewe mtu wa sunna usiende kukaa na wao, kaa mbali na wao. Ushamuona nyuki akienda kwenye mzoga umejaa nzi, atienda nyuki pale yotua katika mzoga? Wala utaona nahl, yule nyuki ajua kuwa mimi mahali pangu kwenye nini, kwenye maua mazuri mazuri yenye harufu nzuri yenye utamu. Kamaona yuaruka kwenye maua, aenda iwala kwenye maua, akirudi atengeza asali. Hata siku moja haendi kwenye mzoga. Sasa kwenye mzoga ni kwa watu wa bid'a, na nzi watu wa bid'a. Wewe mtu wa sunna ni kama mfano wa nini? Wanyuki. Wallahi hakadha. wako hivi waudhi ahlul bid'ah, kama vile mfano nzi anavuudhi. Wewe ngoja ulale hivi chumbani, ingie nzi mmoja, utajua kama ameingia. Hana pa kutua isipokuwa katika uso wako. Kila ukimpiga wataka nini hapa, kuna nini, twadaiana. Lakini yuaje yeye, atakuja tu pale zizi, atakuudhi kweli kweli. Hakadha ahlul bid'ah. Sasa wewe ukikasirika, basi wewe katika watu wa bid'ah. Sisi tu nitoa mfano tu. Sasa wewe ukisema ah, waona tufanya sisi kama nzi, oh kumbe mtu wa bid'ah, usikasirike. Maana yake wewe wasema si mtu wa bid'ah, si ndio? Sisi tuwasema watu wa bid'ah wamekaa kama nzi. Sasa shauri zako, kama wewe utajiona ni wewe, basi wewe mtu wa bid'ah. Lakini ikiwa wewe si mtu wa bid'ah, huna wasiwasi, si mtu wa bid'ah mimi. Lakini ahlul bid'ah mfano wao ni kama nzi wamezunguka mzoga, na ahlus sunna mfano wao ni kama nyuki, hawaendi kuchukua isipokuwa katika sehemu ambazo ni safi. Hata siku moja hachanganyiki na nini, na wadudu wachafu kama nzi. Kwa hivyo akamwambia, mimi sikuoni wewe isipokuwa ni mtu muovu mzushi, muondoeni hapa. Imam Malik aliposema hivyo, vijana wako pale wakamnyanyua, peleka nje. Haya, tafuta mahali pa kwenda kwenye mizoga kwingine, katafiki si hapa, si kwa Imam Malik. Fa amara bihi fa ukhrija min majlisi wa turida, akaamrisha akatolewa, kisha akafukuzwa huko, akafukuzwa na wale vijana pale. Salafu walikuwa taki mchezo bwana, taki mchezo na watu wa bid'a. Wallahi hawataki mchezo na watu wa bid'a. Yani subhanallah, kanu yubghiduna ahla albid'a wa yakrahuna albid'a, walikuwa wakichukia hizi bid'a. Lakini leo wewe ukichukia bid'a na watu wa bid'a waonekana wewe muovu sana. Sijui kama wangewakuta mfano wa Imam Malik wangesema nini, ama Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, ama mfano al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Hawa a'immatu salaf wangewaona wangesema nini? Wangesemaje wangeona mfano Ishaq ibn Rahoya rahmatullahi alayhi, Sufyan al-Thawri na wengineo katika a'immatu salaf, na namna walivyokuwa kiwachukia hadi bali, wangesemaje wangeona mfano Ibn Umar, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, na namna walivyokuwa wakiwachukia Qadariya na wengineo. وهكذا جزاء مثل هذا الذي يتجرأ على الله سبحانه وتعالى ويسأل عن شيء لا يجوز السؤال عن إن ديو جزاء ينفان وتهاوى أنباء ونوجسيري والله سبحانه وتعالى نكوليز مانبو أنباء هيجوز كوليزو إن ديو جزاء يا والله المستعان. نكتفي بالقدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.